program Trzeci Polskiego Radia. Polarny w tropikach w Trójce. Witam w 52. wydaniu Polarnego w tropikach. Zaczynamy dziś mistycznie i głęboko utworem Sumeru od Island Man, który to stał się moim ostatnim idolem, jeśli chodzi o takie magiczno-tripujące brzmienia. W pierwszej godzinie audycji zaprosiłem Island Mana aż w 3 utworach. Towarzyszyć mu będą tacy artyści jak prezentowani przeze mnie dość często Liquid Bloom, Moze, Rodrigo Gallardo czy Santi Entukce, czyli cała rodzina stylu zwanego folklorika, połączenie tradycyjnych brzmień z elektroniką. Nie zabraknie polskiego akcentu w postaci Kapela ze wsi Warszawa, remiksie brytyjskiego El Buho. Zapraszam na 2 godziny z muzyką świata i tropikalnymi rytmami elektronicznymi. Z Brazylii gra dla Państwa Mike Polarny. Polarne w tropikach. bilir hangi düşlerde uzun ve sessiz yüzüne baktım ve belki masaldır dedim. Belki kıyıya vuran dalga, belki dalgadaki gibi, belki gemideki güvercin, belki güvercinin sesi, belki şarkımla yeniden doğar güneş, belki güneşin ötesi, belki de küçücük bir kıvılcım hayat, belki bu da bize yeter. Belki de küçücük bir kıvılcım hayat, belki bu da bize yeter. Polarne w tropikach.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. Tak oto zagrał nam Matami, czyli nowe alter ego znanego na cały świat producenta deep house'owego DJ T. Tomasa spotkałem w Meksyku i nawet miałem okazję zaprosić go na festiwal Tribal Gathering w Panamie. Okazuje się, że ten znakomity producent, DJ i promotor, który w Berlinie działa od początku lat 90.